Más sáv. Ha nem értesz a számítógéphez és elakadtál a használatában, kér segítséget egy szakértőtől. Ez ugyebár magától értetődik. Ugyanez a helyzet, ha mondjuk szeretnénk bővíteni a gépünket, mert kell egy új eszköz az internetezéshez, vagy mondjuk a DVD filmek nézéséhez. Megkérjük a számítástechnikust, és ő majd segít. A jelek szerint azért ez mégsem ilyen egyértelmű. Amerikában ugyanis az új számítástechnikusok és informatikusok nagy része nem érti a számítógépek működési alapjait. Az Interactive Week híre szerint ugyanis nemhogy egy számítógépet, de még egy kenyérpirítót sem szedtek szét sohasem. A Hogyan működik című könyv szerzője a tudatlanság okaként magát a számítógépet jelöli meg. Ez egy olyan eszköz, amelynek működéséhez nem kell azt szétszedni. Szerintem továbbá az lehet a hír mögött, hogy manapság olyan hirtelen értékelődött fel az informatikusok szerepe, hogy a kevésbé alapos szakemberek is elérhetik az informatikus címet. Inkább a programozással, az internet oldalak készítésével foglalkoznak. Mindez pedig arra is ráirányíthatja a figyelmet, hogy egyre inkább másodlagos a cím, a rendfokozat, a munka és a teljesítmény szempontjából a legfontosabb, hogy az illető mit tud letenni az asztalra. Hiszen lehet jó szakember valaki cím nélkül is, de tudás nélkül semmiképpen. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Kezdjük ma is a heti hírsziporkával, dragonizálva játékosan és internetesen. 1999. december 2-án merénylet következtében életét vesztette Los Angelesben Bill Gates, a Microsoft elnöke. Mi az előnye a virtuális barátoknak és a digitálisan nevelhető Tamagocsinak? A Net doktornő újra tanácsokat ad. Aztán bemutatjuk a legújabb mobil telefonos Tamagocsit. Napi 20 SMS-sel már életben is tartható virtuális gyermekünk. A honlapozgató után infószótár két összetartozó fogalommal, a prezentációval és a projektorral. Ne feledjük a szokásos heti játékot sem, itt a Számítógépes Rádió műsorban, a Modem időkben. Hosszú hónapok óta alapvetően kétféle módon lehet velünk kapcsolatba kerülni, sőt, ha jól számolom, háromféle módon, mert lehet elektronikus levelet is küldeni, a modemido@hungary.com címre, de a műsor ideje alatt lehet nekünk telefonálni, 328 85 55 a számunk, illetve Varga Gábor ott ül a kis lepitopi mellett, és a csüti csatin barangol, hányan vannak most bent? 12-en vannak bent, de előtte be kell gépelni, hogy chat.gyalogló.hu, és itt kell kiválasztani a csüti csati szobát. És itt a csüti csati szobában figyeljük a hozzászólásokat, ma este is várjuk az önök véleményét, úgyhogy mondják el, amit gondolnak, illetve majd ezen a két csatornán keresztül lehet válaszolni Dragon György kérdésére, mert rövidesen jönnek a hírsziporkák, és a végén, illetve közben elrejtettünk szokás szerint egy információt, amire rákérdezünk. És amit még nem mondtam, a honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidok a címünk, és most a dragonizációs hírsziporka. Az év vége mindig egy nagyon jó alkalom arra, hogy összefoglaljunk dolgokat, mi történt ebben az évben, esetleg úgynevezett top listákat készítsünk arról, hogy egy adott témában mi volt a legnépszerűbb. Úgyhogy te most röpke fél órában összefoglalod az egész évet. Egyetlen egy top listát fogok fel, nem is olvasom fel az egészet, csak az érdekességét emelem ki. Elkészült a 2000-es év vírus top listája, és nagyon-nagyon meglepő módon a Love Letter vírus nem lett első. Pedig mekkora nagy botrány volt annak idején, és mennyien foglalkoztak vele rádiók, televíziók, újságok. Mennyien szerették ugye a Love Letter vírust. Imádták a Love Letter vírust, második lett a listán, első egy Cuckworm nevű vírus. Ennek az az érdekessége, hogy sosem futott be akkora karriert, ilyen sztárszerű, üstökösszerű karriert, mint a Love Letter, viszont mind a mai napig nagyon erőteljesen fertőz, talán ezzel sikerült erre az első helyre bejutni. Mit jelent ez a kakvorm, valami a kukac? Egy kukac, kak, kukac. Kak, kukac. Nincs Isten igazából jelentése. És mindezt miért mondom el? Azért, mert az elmúlt napokban az én számítógépemen ismét vírusok landoltak. Tehát ez hogy lehet, Gyuk? Ismét elmondom mindenkinek azt, amit múlt héten is. Nehogy a karácsony azzal menjen tönkre, hogy vírusokat vadászik a számítógépén. Ne nyissunk meg semmit, amiben gyanús fájlok vannak, azokat inkább töröljük le, inkább küldjék el nekünk még egyszer, de mindenki legyen nagyon óvatos. Sajnos a vírusok itt néznek és kuksíznak ránk. Te mondd, a listát, a top listát hogy állították össze? Annak alapján van egy olyan, létezik egy olyan cég, ami vírusellenes megoldásokkal foglalkozik, és egyszerűen azt mérte, hogy hány fertőzés érkezett. Tehát gondolom felmértek 10-15 ezer számítógépet, és az adatok alapján, hogy melyik vírus fertőzte meg, mondom, a Love Letter csak második. Nagyon érdekes, hogy a harmadik helyen egy Apology B nevű vírus végzett. Maga a szó azt jelenti, hogy bocsánatkérés, elnézéskérés. Azért ez egy kicsit érdekes huncutság, hogy egy vírust így neveznek el. Én azért szívesen indítanék egy ilyen szavazást is, mondjuk, hogy a felhasználók, internetesek szerint melyik lehetett a legkártékonyabb, vagy melyik volt számukra a legszimpatikusabb módszer, vagy mondjuk legáldázabb módszer, ami megfertőzheti a gépeket. Hát reméljük, hogy a mi hallgatóink között van olyan, aki szívesen megírná ezt nekünk, modemidok@hungary.com címre. Várjuk a leveleket, de haladjunk tovább. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy mostanában a mobiltelefonok kapcsán újra felfedezik a spanyol viaszkot egy csomó fejlesztő cégnél. Például olyan játékprogramok jelennek meg a mobiltelefonokon, én valamelyik nap láttam egy ilyen Space Flight vagy Space Line nevű játékprogramot egy Nokia telefonban, ami durván a 20 évvel ezelőtti játékprogram színvonalat képviseli, egy ilyen kis űrhajóval kell repülni bal oldalon, és le kell lőni ilyen tárgyakat, amik jobbról jönnek. Meg a kis kézi videójátékok is ilyenek voltak. Ilyenek voltak 20 évvel ezelőtt. Most egy angol cég újra feltalálta azt, amit már rengetegszer feltaláltak. A hír úgy kezdődik, hogy új ötletes botkormány Nokia kézi eszközöknél. Én nem tudom elképzelni, hogy mi lehet az ötletes abban, hogy a botkormányt újra feltalálták. Ez milyen ötletes, hogy egy kétszer akkora szerkezetet kell magadnál hordanod egy mobiltelefonhoz, hogy könnyebben tudjál vele játszani. Te láttad ezt a készületet? Képen láttam, hát igen. Az lesz majd az igazi ötlet, hogyha a mobiltelefonnak az antennáját lehet botkormányként használni. Na, az már igen. Tehát mindenki kezdjen el félni, mostantól kezdve botkormány is lesz a mobiltelefonokhoz, tehát vadul lehet majd tekergetni a botkormányt a villamoson, vagy a metron. Már egy is halálra szoktam rögni magam azokon, akik a kigyózásban annyira belemerülnek, hogy neki mennek a mozgó lépcsőnek, vagy mit tudom én, a falnak, mert én már láttam ilyen, de nem csak a kígyózás közben mennek neki a falnak, hanem valójában is neki mennek a falnak. Minden esetre lesz botkormány, lehet örülni, egy típusú mobiltelefonon csak. Az jutott eszem, hogy meg kellene valósítani ezeket a kígyózós játékokat a valóságban. Ugye a jó múltkorában láttuk, hogy a Tetriszt megcsinálták egy igazi ház, egy ilyen oldalán. Hatalmas toronyház oldalán a ablakoknak a lámpa a világítását használták fel a Tetris játék képpontjaiként. Ugyanígy meg lehetne csinálni ezt a kukac kergetős játékot úgy mondjuk egy metro aluljáróban. Sok emberrel meg is lehet a valósítani. Igen, bezárok egy négyszögletű szobába, kergetned kell a kajákat, és úgy nősz, ahogy eszed a semmiket. Nem rossz ötlet. Mókás. Minden esetre haladjunk tovább. Létre fogják hozni a közeljövőben olajkutatás céljából, ez nagyon érdekes, a világ legnagyobb linuxos szerverhálózatát. Ez 1024 szerverből áll, és mindegyik szerveren 32 darab számítógép fog lógni, akinek van számológép a kezében, az most igazán kiszámolhatná, hogy ez mennyi, én nem tettem meg, de valami 32 ezer komputerről van szó. Mindezt Linux operációs rendszer fogja vezérelni. Ez annyiban érdekes, hogy a Linuxot a jövő operációs rendszerének tartják, mi is rengeteget foglalkozunk vele, de ilyen komoly, nagy méretű, nagy volumenű felhasználást még sosem bíztak erre az operációs rendszerre. Tehát ez végül is egy nagyon jó példa lesz arra, hogy ilyen komoly környezetben is megállja a helyét, nem csak az otthoni egygépes, kétgépes hálózatokban, vagy esetleg kisebb ilyen 50 gépes hálózatban, ez most mégiscsak 30 ezer számítógépről lesz szó. Reméljük, hogy olajat is találnak, vagy hát a környezetvédők most biztos azt mondanák, hogy ne reméljük, mert hát ha valami környezetvédőbb megoldás is lesz. Annyi olajat találnak, aminek a profitja pont annyi lesz, mint a 32 ezer számítógép előállítása. Hát ez könnyen lehet, de ha belegondolnánk abba, hogy a világ legnépszerűbb és legnagyobb példányszámban eladott operációs rendszeréből kellene 30 ezer példányt feltelepíteni ezekre a gépekre, az milyen költségvonzatot vonzana maga után, még ha licenszelnék is, akkor sem lenne két fillér. Másfelől nekik is egy olajmező ez az egész operációs rendszer piac. És jó, hogy ők szóba kerültek. Egy nagyon érdekes hírre bukkantam ma. A fejlécét láttam csak meg először, és olyan furcsa érzésem támadt, hiszen arról volt szó, hogy ki ölte meg Bill Gates-t. Ez volt a kérdés. Gondoltam, hogy itt valami komu dologról van szó, hiszen a világ sajtó valószínűleg az amerikai elnökválasztásnál is előrébb sorolta volna, hogyha Bill Gates-szel történt volna valami. ennek ellenére beleolvastam a hírbe, és kiderült, hogy 1999. december 2-án egy merényletben megölték Bill Gates, a Microsoft elnökét, aki épp egy jótékonysági eseményre látogatott. Ahhoz képest jól tartja szóval magát. Halálos lövést egy fanatikus merénylő adta le a Park Plaza hotel tetejéről. Ez nagyon meglepett engem, utólag kiderült, hogy ez egy áldokumentumfilmnek a története, amelyet azért készítenek, és most figyeljetek, hogy felmérjék, hogy az Egyesült Államokban, különösen Los Angelesben milyen hatással lenne egy ilyen merényletnek, ha megismétlődne valami olyan horderejű dolog, mint az 1963-as Kennedy gyilkosság. És ebben a pillanatban felmerült bennem a kérdője, hogy vagy Bill Gates olyan nagyságrendű, mint Kennedy volt annak idején. Szóval ez azért egy elég érdekes dolog. Biztos sokan örülnének neki, hát hiszen őt tartják sokan az újjászületett sátánnak, hogyha ő vele történne valami. De mások aki, szerint meg éppen ő akar lenni az Egyesült Államok elnöke. Pontosan. A áldokumentumfilm készítői minden esetre nagyon komolyan vették ezt az egész történetet. Olyannyira, hogy a filmben szereplő polgári jogi szervezetet létre is hozták. Tehát ennek van honlapja, nyomon lehet követni, hogy mi történik. Tehát mindent úgy próbálnak szimulálni, mintha ez az esemény valóban megtörtént volna. És ezen keresztül figyelik azt, hogy hogyan reagálnának a tőzsde arra. Ez végül is egy játék. Szimuláció. Biztos emlékeztek, 1-2 évvel ezelőtt volt egy ilyen magyar áldokumentumfilm is, amiben kiderült, hogy Mao Tse-tung és nem tudom én kik testvérek voltak, és ilyen nagyon hihetően hangzott a dolog. Minden esetre ez egy nagyon érdekes történet, remélem, hogy meg tudjuk egyszer majd nézni a filmet. A Microsoft ezt nem kommentálta egyelőre. Azon gondolkodtam, hogy kicsit megfordítása ez annak, hogy időről időre felröppen, hogy Elvis Presley sem halt meg, és mutatnak róla fotókat, mit tudom én, a Hawaii-szigeteken. Hát ezt tudjuk. Pedig ugye 78-ban elvileg meghalt. Megnéztük a sötét zsarukat, hát tudjuk, hogy nem halt meg Elvis Presley, csak hazament. Na most ez lehet, hogy pont fordítva van, hogy lehet, hogy tényleg megölték Bill Gates-et, csak a cégének az egész körítést, tehát hogy az ázsiója az egész minden esetre híre fent legyen, fennmaradjon. Ezért lehet, hogy nem mondták mindenkit meg. Mindenkit megnyugtatok, a filmben állítólag egy hasonló szerepel, aki csak az elején, amíg a halálos lövés éri, addig van jelen. Fejébe. Egyébként, hogyha már itt tartunk, mindig azt szokták mondani, hogy amit kitalálnak így az emberek, azt szeretnék, hogy Elvis Presley-t is sokan szeretnék, hogyha élne. Na hát akkor most szerintem menjünk tovább, aztán, hogyha van még híred a végén. Tegyük fel a kérdést. Ja igen, a kérdés, tényleg. Történelmi jellegű lesz a kérdés, melyik évben ölték meg Kennedy elnököt? Elhangzott itt a hírekben, ha meg nem hangzott el, akkor meg próbáljunk visszaemlékezni. Segítek, egy négyegyű számot várunk. Egyessel kezdődik. Itt a nyertes már megvan. Na már, nem mondd meg, mert még a telefonosokra is várunk szerintem. És legfeljebb bekapcsoljuk, hogyha... 06-1-el, hogyha vidékről hívunk. És hogyha van telefonos hallgatónk, akkor megpróbáljuk bekapcsolni. Halló, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kihez van szerencsém? Szabolcs Jökrecskről. Szabolcs Recskről. És igen. A kérdésünkre válaszol, Szabolcs? Igen. Halljuk a választ. 1963. Mit mondtak a cseten, kedves Gábor? Hát, kicsit ugyanez, csak pirossal volt leírva. Pirossal, hát ez nem különbség. Ünnepnap végül. Ki mondta a cseten? Gyé Halacska. A gyét azt nem tudom, mit jelent, de mindjárt be fogja ide írni. Gyé Halacskának is gratulálunk, és Szabolcsnak is. Ember így pedig azt kérdezi, hogy tudott ilyen gyorsan telefonálni, úgyhogy kérdezzük meg a hallgatót, mi a módszere. Mobilteremben benne van a szám is, csak... Hát ahol benne van a modem idők száma. Bizony. És hogy van, Petőfi rádióként, vagy modem időként van benne? Modem idők. Ó, ennek örültünk. Hát akkor így többszörösen is jár ez a ma esti ajándékunk, és azt gondolom, hogy választhat is a két ajándék közül. Az egyik a gyaloglós póló, a másik pedig a PC World újság decemberi kiadása. Melyiket választja? PC World-et, és akkor D-halacskáé lesz a gyaloglón a gyaloglós póló. Viszont a telefonos hallgatónk ne tegye le a telefont, mert felírjuk a címét és a telefonszámát. Köszönjük szépen, és gratulálunk, és akkor menjünk tovább. Nem új téma, mert hogy már 3 évvel ezelőttiek ezek a kis tamagocsi cuccok, kulcstartó formába csinálták, meg ilyen kis videójátékhoz hasonló formába, aztán később az interneten is voltak tamagocsik. De most aztán megint előkerült ez a téma, és éppen Ned doktornőnk Kicinger Szonya mondta, hogy ő is hallott egy ilyen kis tamagocsiról, ami most a mobiltelefonon jelent meg. Úgyhogy ennek kapcsán azért megindult az agyunk, illetve hát eszedbe jutott, hogy néhány hasonló levél érkezett is hozzád. Igen, most jött egy, nagyon rövid felolvasom, kedves net doktornő, nemrég virtuális házasságot kötöttem a neten. Boldogságom azonban nem tartott sokáig, pár hete volt a vállóperem, melynek során nem csak a feleségemet, de virtuális gyerekeimet is elvesztettem. Most se kutyám, se macskám, nagyon magányos vagyok. Mi oldhatná a magányomat? Ugye itt az a hasonlóság, hogy ezek a virtuális gyerekek is vannak, mint igen, a tamagocsik. Igen, úgyhogy nem kell elkeseredni, mert van megoldás, hogyha az ember kiábrándul az internetből, akkor egy csapás irányban ugye a mobiltelefonia felé lehet fordulni, és most már az egyik hazai szolgáltató is lehetővé teszi, hogy gondoskodjunk a mobiltelefononkon keresztül valamilyen kis figuráról, egy kis állatkáról. Pár évvel ezelőtt ugye Magyarországon, ahogy te is mondtad, tombolt a tamagocsi láz. A gyerekek és a gyermeteg lelkű felnőttek tízezrei vásárolták meg a műanyag dobozkába zárt digitális kedvenceket. A japán találmánynak az eredeti célja ugye az volt, hogy a tizenéveseket ráneveljék, vagy ráébresszék a gyermeknevelés fortéjaira, és annak nehézségeire. Na, sikerült is divatot belőle csinálni. Nagy divat volt, de most nagyon elhallgatott. Aztán, mert hogy divat volt, igen, és aztán ez a divat alább hagyott. Úgyhogy az egyik jó kis szolgáltatónk újraélesztette ezt a dolgot. Az a lényeg, hogy lehet nevelgetni azt a kis állatkát továbbra is a mobiltelefonunkon keresztül, de ami engem ebben érdekel, az az, hogy vajon ne doktornő szerint lehet pótolni egy igazi akár állatka, akár gyereknevelést egy ilyen digitális nevelgetéssel? Hát mindenképp. Én azt mondom, hogy aki családot szeretne alapítani, és nincs ki, mert hogy ugye ez a fiatal ember azt írta, hogy elvesztette a virtuális feleségét, a virtuális gyerekeit, tehát ennek valami oka lehetett, hogy neki virtuális barátnője volt, nyilván nincsen neki élő, de azt gondolom, hogy gyakorlása jó. Hogy gyakorlása mindenképpen jó. Aha. Tehát, hogyha valakinek van egy virtuális állatkája, akkor kipróbálhatja azon, hogy milyen lehet az, amikor majd neki a valós életben kell gondoskodnia, mondjuk teszem azt egy gyerekről. De pont ezen gondolkodtam, hogy nem biztos, hogy jól modellezi a igazi barátnőt, igazi gyereket, hiszen nem olyanok lesznek a reakciói. Ezek jó kiszámítható reakciók, nem? Szerintem jó modell. Tudod, mit kell csinálni egyébként a mobiltelefonon ezen a kis figurával? Van egy csibe, akit lehet rendelni a mobiltelefonra. Van egy ilyen UFO fejű valaki, meg van egy maci. Na most ezeknek négy fajta életfunkciójuk van, az etetés, ugye, hogyha éhes, akkor egy SMS-t el kell neki küldeni, és akkor lehet etetni csokoládéval, banánnal, chipszel talán, aztán ugye anyagcseréje van, tehát tisztába kell rakni, kakil, és képzeld el olyan, hogy a kakil az a virtuális tamagocsi, akkor megjelenik egy ilyen kis kupac, és ilyen legyek szálltaknak körülötte, úgyhogy ez nem csak, hogy felelősségre neveli az embereket, hanem még mókás is. Aztán van, hogy megbetegszik ez a kis virtuális állatka, és akkor valami gyógyszereket kell neki adni, aztán kell vele játszani, hogyha unatkozik. És ezt úgy csinálta meg ez a mobilszolgáltató, hogy mindig, hogyha bármi óhaj-sóhaja vagy, akkor kell neki egy SMS-t küldeni, ha mondjuk éhes, akkor etetés subject-tel. Aha. Hogyha ezzel azért kicsit virtuálisan etetjük a mobil szolgáltatót is, hiszen minden egyes SMS azért cseng ott nekik. De ugye? Szóval érdekes, hogy amikor volt ez a tamagocsi láz régen, akkor nagyon sok embert ismertem, akinek tényleg komoly kötődése alakult ki ezekhez a kis virtuális figurákhoz. Úgyhogy lehetséges, hogy itt is őrület lesz. Azért térünk egy picit vissza ahhoz a fonalhoz, hogy ha valaki éppen magányos és szeretet hiánya van, nem tudja hol levezetni a fölösleges szeretet mennyiséget, akkor mit érdemes választani? Inkább az ilyen kis digitális figurákat, és kipróbálni, hogy kell etetni, eltakarítani a virtuális ürüléket, stb. Vagy pedig inkább válaszunk virtuális tesót mondjuk egy chat vonalon, és válaszunk egy levelező partnert, akivel igazi, valós, komoly emberi dolgokról beszélhetünk. Aki írt a problémájáról, az a fiatalember virtuális embereket választott. Nem jött be neki, úgy látszik, úgyhogy én azt mondom, hogy ha ilyen válságba kerül, akkor mindenképp más irányba érdemes elfordulni. És hogyha ő nagyon le van ragadva a virtuális világnál, akkor maradjon egyelőre egy picit még ott, próbáljon virtuális állatkával, és talán ez magával hozza azt, hogy aztán a normális életbe is legyenek kapcsolatai, vagy fontosnak érezze azt, hogy gondoskodjon valakiről, mert hát ez azért felelősség is. A tamagocsi témát nem sokára még folytatjuk. NET doktornő pedig várja az önök kérdéseit, leveleit a modemidokukac.hungary.com címen, tehát nem sokára még beszélünk a Tamagocsiról, de itt van a vonalban Bódi Zoltán netnyelvészünk, aki, ha minden igaz, ma este egy bulin, egy rendezvényen vesz részt, vagy vett részt, és talán láttál ott prezentációt, amit projektorral mutattak be. Így van, és azt hiszem, hogy egyre több rendezvényen, egyre több konferencián találkozunk ezekkel a bűvös szavakkal. Manapság már igazából nem is kulturál dolog úgy részt venni egy rendezvényen, egy konferencián, ahol beszámolókat kell tartani, hogy az ember ne készüljön valamilyen prezentáció készítő program segítségével egy prezentációra, amit projektorral kivetítenek a vászonra. Pedig ezt mondtuk régen úgy, hogy egy előadást tartok a diavetítő segítségével. Körülbelül így, igen. Előadást, bemutatót. Na most a projektor kifejezésnek azért van mégis egy picit létjogosultsága, mert a prezentáció az nem egyszerűen egy előadás, amit az ember vagy fejből, vagy papírból, vázlat segítségével elmond, hanem a prezentáció az egy bemutató, ahol beszél az előadó, látvány is van, erre kell az a bizonyos projektor, amit magyarul kivetítőnek mondunk, és akár még valamilyen hangbeli üzenet is eljuthat a hallgatósághoz. Tulajdonképpen valamilyen... azért a diavetítő is egy projektor bizonyos értelemben, nem? Hát kivetít, igen. Pontosan, pontosan, csak egyszerűen én azt hiszem, hogy számítógépesítettük a dia elkészítésének a lehetőségét, hiszen a különböző prezentáció vagy bemutató készítő programokban is ugye diáknak hívjuk az egyes kockákat. Pontosan így van, csak nem filmet vetítenek át egy lámpával, hanem a számítógép digitális jeleit vetíti ki a... De egyébként az ilyen prezentációkon a projektorral általában egy bizonyos programnak a diáit szokták vetíteni, és nem véletlenül hívják így ebben van. A programban diáknak ezeket az oldalakat, amiket kivetítetnek. Holott ezek már nem biztos, hogy állóképek, mert hogy lehet benne animáció is. Ugye ez a... Bizony, de azt mondtad, hogy a délután, hogy a prezentáció az nem pontosan a bemutató vagy az előadás megfelelője, és nincs igazán jó magyar szó. Hát igazából annyira nem kell félnünk a prezentációtól, mert nagyon sokan megértjük mi ezt a kifejezést, de egyébként nekem sem tetszik. Szoktunk és prezentálni. Persze, igen, szoktunk, és prezentálni szoktak már igazából ezeken a előadásokon, konferenciákon az emberek, hogyha ilyen programokat használnak, de ennek ellenére nekem ez nem tetszik, nekem ez idegenszerű, de ez persze teljesen szubjektív vélemény. Lényeg az, hogy egy ilyen prezentáció, egy bemutató az nem egyenlő egy hagyományos előadással, amelyik vagy marketing, vagy tudományos előadás, hanem ott valami más is van, valamilyen történés van, még valamilyen látvány, amivel föl tudjuk kelteni a befogadóknak, a hallgatóságnak a figyelmét. Még azt is hozzátenném, hogy tudós körökből hallom azt, hogy a tudományos gondolkodásnak ezek a bemutató készítő programok vetnek véget, hiszen itt kész diakockák vannak, ahol csak egyszerűen el kell helyeznünk a gondolatainkat, és nem mi találjuk meg a vezérfonalat, hanem végigvezet minket a számítógép. Persze ez lehet, hogy túlzás. Meg azt meg lehet változtatni azt a gondolatmenetet, és igazából ettől lesz önálló szellemi termék. Hogyha rád még ma este hanghatások, képi hatások, illetve prezentáció vár, akkor jó szórakozást ehhez, és jövő héten is várunk az infoszótárral. A NET doktornő Kitzinger Szonya már az előbb emlegette a Mobigocsi, Tamagocsit, nem is tudom, hogy nevezem, kicsi kocsi, újra szágult telefonokat, amikkel lehet nevelgetni a kis lényeket. Mert ma jelentették be azt a kis szolgáltatást, érdekességet, ami azért mondjuk 3 éves késéssel indult be, mert az igazi Tamagocsik már akkor voltak, és most mobiltelefon is. Igen, de ennek azt hiszem, hogy egy ilyen trend jellege van, hiszen a mobiltelefonokon 3 éve még nem nagyon lehetett játszani, vagy talán 3 éve még nagyon extrának számítottak azok a mobiltelefonok, amiket ma már talán nem is lehet kapni, de volt rajtuk játék. Mondja most, Varga Gábor, aki a mobiltelefonos szakértőnk. Most viszont azt gondolta az egyik magyar telefonszolgáltató, hogy mivel olvastak egy felmérést, miszerint a magyarok egyre kevesebbet játszanak, úgy gondolták, hogy ez biztos azért van, mert egyre többet dolgoznak, és egyre többet vannak úton, és ha már az úton lehet játszani, ugye az ember nem mindig cipel magával a laptopot, meg van, akinek nem is engedheti meg magának ezt, viszont mi lehet alkalmasabb eszköz a játékra, mint egy mobiltelefon, és hát gondolom azt is nagyon felismerték, hogy ugye ha az ember a saját mobilján lévő szoftverrel játszik, akkor azért nem kell fizetni, viszont a telefonszolgáltatók szeretnének valami olyat, amiért fizetni is kell, úgyhogy kitalálták ezt a Tamagocsit, ami gocsi, és az első négy betűje pedig a olyan, mint a Panafon görög telefontársaságnak az első négy betűje. És az benne a poén ugye, hogy ezt a Tamagocsit úgy kell etetni, hogy az etetése valóban pénzbe kerül. Hát SMS-t kell tudni, SMS parancsokat lehet küldözgetni, vagy pedig vapon is működik ugyanez. Na most akiknek... És képzeld el ezeknek a mobilos Tamagocsiknak az étlapját, ott van a leveseknél. Van süti, két SMS-es süti, alma, banán, többféle étel van. SMS banán. Én nekem egyébként már van ilyen Tamagocsim, Vagabornak hívják, de azt hiszem, hogy nagyon hamar meg fog szegény halni, mert ma már legalább 30 SMS-t költöttem rá. És így is sovány? Hát én így nem annyira sovány, de az a baj, hogy akik igazából azok fogják ezt a játékot élvezni, bár minden telefonon működik, amelyik tud SMS-t küldeni, de akik operátor logót tudnak megjeleníteni, azoknak az aktuális Tamagocsiók az operátor logón jelenik meg, ahol még van három kis sáv ráadásul, ami az aktuális súlyát, kedvét és aktivitását mutatja. Na most ez mindig változik, tehát amikor az állat állapota változik, akkor jön egy új operátor logó az ember telefonjára. Úgyhogy elég jól el lehet vele szórakozni, én ezt már megállapítottam, azt hiszem szegény Vagabort fogom hagyni meghalni. Egy dolog még, valószínűleg nagyon sok gyermek fog megint karácsonyra mobiltelefont kapni, és valószínű, hogy nagyon sok gyermek rá is fog cuppanni erre a szolgáltatásra. Én azt ajánlom a gyerekeknek, hogy miután az apukájuk megkapta a telefonszámlát, egy gyógyít parancsot érdemes lesz ki. Az apukára. Igen, az apukára. Dragon Gyuri is rendelkezik mobiltelefonnal, de azt hiszem, hogy nem vapossal. Te elküldenél ilyen napi 20-30 SMS-t? Én biztos, hogy nem, mert én olyan hogy mondják ezt, előre fizetett szolgáltatás. Prepaid kártyával rendelkezem. Tehát ha napi 30 SMS-t elküldenék, akkor három nap alatt kipontozott búcsút mondhatnék a kártyámnak, és amiatt halna meg a kis Tamagocsi, meg egyébként én még annak idején a Tamagocsi üblet közepén sem szimpatizáltam ezzel a dologgal. Viszont az interneten nagyon érdekes Tamagocsik találhatóak. A Hamachi nevű kis játékocska, ez egy Jávában megírt program, ami egy az egyben egy Tamagocsi program. Ez ilyen feltételes? Hamachi, hamster, az a hörcsög, vagy mi a búbánat, hogy szép magyarosan fogalmazzak. Egy ilyen állatkát kell nevelni, elindítom reggel, amikor bemegyek a munkahelyemre, van gyors üzemmódja, ami 15-szörösre gyorsítva működik, így aztán csak arra tudok figyelni, hogy az állatkám mit tesz. Ha kikapcsolom a gépet, az olyan, mintha kikapcsolnám a készüléket, tehát ennek állandóan futnia kell ahhoz, hogy ez a Tamagocsi menjen. Emellett vannak úgynevezett virtuális Tamagocsi játékok, Magyarországon is legalább 4 ilyet ismerek, és játszom is velük. Az egyik a Slave Land, amiben magam is részt veszek, egy idiót típusú Tamagocsival, jellemző, hogy ezt választottam. De ez egy kicsit kibővítettebb Tamagocsi. Ennek ellenére ugyanez a lényeg, tehát nevelgetni kell egy lényt, tanítgatni kell, enni kell neki adni, mert egyébként éhen hal, le kell fagyasztani, hogyha éppen szabadságra megyünk. Ebben a szisztémában vannak még többen is, például a Hősember képző, ami egy eléggé legendás régi, vagy például a Tétova Teve klubban található Tevefarm, illetve a Humpolgár, amiről szintén beszéltünk, az is egyfajta ilyen virtuális Tamagocsi. Ezek már inkább szimpatikusabbak, ezekkel nem macerálnak annyit, és nem kakilnak be állandóan. Eddig tartott ma a modemidők, legközelebb december 21-én jelentkezünk, de addig Varga Gábor elmondja, hogy ki volt ma a Csüti Csatén. De gyorsan. Teodora, Des, Emery, Fepike, Fidel, Gyéhalacska, Janka, Kiki, Mupi, Negrókabálló, Ese, Paradox, Tomtom és Xalon. Ja, és Vino. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk net.hu/modemidok. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.